Myśląc logicznie, aby kupić sobie smartfon przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup smartfon LG G3 z laserowym autofokusem w zestawie z powerbankiem za 1699 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Paląc przy dzieciach, narażasz je na wdychanie trucizn, które powodują poważne choroby. Bolesne infekcje uszu, przewlekłą astmę i śmiertelnie groźne zapalenie płuc. Bierne palenie zwiększa ryzyko śmierci łóżeczkowej niemowląt. Papierosy pożerają żywcem twoje dzieci. Dzwoń 801-108-108 i rzuć palenie już dziś. Zadanie Prewencja Pierwotna Nowotworów finansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zimno, zimniej, zima! A w Lidlu ciepło! Wyprzedaż wiatro i wodoszczelnej odzieży zimowej dla dzieci i młodzieży cieplej, nawet do 40% taniej. Gorąco! Kurtka zimowa 39 zł, a ocieplane spodnie na szelkach 29 zł. Już dziś przyjdź do Lidla i skorzystaj z gorących okazji. Kup odzież zimową dla dzieci i młodzieży nawet do 40% taniej. Kurtka zimowa jedynie 39 zł, a spodnie 29 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz w MediaMarkt. Nawigacja Garmin z mapą całej Europy oraz dożywotnią aktualizacją map za jedyne 449 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 grudnia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie zarzut zmowy przetargowej dla 14 osób zatrzymanych wczoraj przez CBA. Chodzi o przetarg na drukarki w ZUS-ie. Poseł Giżyński odchodzi z PiS-u w związku z audytem dotyczącym służbowych wyjazdów i prezydent Putin o agresji gospodarczej i cynizmie Zachodu. Ale najpierw zarzut zmowy przetargowej dla 14 osób zatrzymanych wczoraj przez CBA w związku z przetargiem na drukarki dla ZUS-u. Grożą im 3 lata za kratami. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy będą wnioski o areszt tymczasowy. Wśród zatrzymanych są 3 osoby pracujące w Departamencie Zarządzania Systemami Informatycznymi ZUS-u i były członek zarządu zakładu, a także pracownicy firm komputerowych. Teraz w serwisie akt oskarżenia w sprawie katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Częstochowska prokuratura o doprowadzenie do wypadku i sfałszowanie dokumentów oskarżyła 2 dyżurnych ruchu z posterunków kolejowych Starzyny i Sprowa, Andrzeja N. i Jolantę S. Zdaniem śledczych to oni doprowadzili do zderzenia pociągów, kierując je na ten sam tor. 3 marca 2012 roku pociąg relacji Warszawa-Kraków zatrzymał się przed posterunkiem kolejowym w Starzynach ze względu na informacje o awarii rozjazdów. Andrzej N., dyżurny ruchu, nie dokonał ręcznego sprawdzenia urządzeń sterowania ruchem i poinformował maszynistę o możliwości wjazdu na tor numer 2. Po minięciu rozjazdu pociąg trafił jednak na tor numer 1. Dyżurny ruchu nie zareagował na zaistniałą sytuację. W tym samym czasie do posterunków Sprowej zbliżał się pociąg relacji Przemyśl-Warszawa. Po chwili otrzymał sygnał zatrzymania, maszynista rozpoczął hamowanie i skontaktował się z dyżurną ruchu Jolantą S. System komputerowy wyświetlił, że tor numer 1 jest zajęty, mimo to zezwoliła maszyniście na wjazd. Kilka minut później doszło do czołowego zderzenia obu maszyn. W katastrofie zginęło 16 osób, a prawie 160 zostało rannych. Prokuratura ustaliła też, że Jolanta S. i Andrzej N. po tym, jak doszło do wypadku, sfałszowali dokumentację kolejową. Z uwagi na śmierć maszynistów, którzy zdaniem prokuratury także przyczynili się do katastrofy, śledztwo w ich sprawie zostało umorzone. Za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w którym były ofiary śmiertelne, grozi do 8 lat więzienia. Za poświadczenie nieprawdy w dokumentach nawet 5 lat. Krzysztof Słabikowski, Polskie Radio Katowice. Poseł PiS-u Zbigniew Giżyński oświadczył na Facebooku, że dziś rano złożył rezygnację z członkostwa w klubie parlamentarnym i partii. Tłumaczy, że ma ona związek z zastrzeżeniami, jakie mogą pojawić się co do jego wyjazdów służbowych, ale jednocześnie zapewnia, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Jeszcze dziś komisja regulaminowa, a później prezydium Sejmu zapoznają się z audytem poselskich wyjazdów. Zlecono go po ujawnieniu nieprawidłowości związanych z podróżą służbową do Madrytu 3 innych byłych posłów PiS-u: Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego. Marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Z niego wynika, że w 6 przypadkach miały miejsce błahe, nawet nie naruszenia, tylko sprawy do wyjaśnienia. W przypadkach 3 osób są to kwestie trochę poważniejsze. Marszałek dodał, że szef Kancelarii Sejmu poprosił już zainteresowanych posłów o wyjaśnienia. Mają na to tydzień. Radosław Sikorski mówi też o gotowych już propozycjach zmieniających zasady poselskich podróży zagranicznych. No i z audytu wynika, że prawie wszyscy posłowie dobrze reprezentują Polskę za granicą i uczciwie, zgodnie z przepisami, rozliczają się z delegacji. Jak się dowiadujemy, wątpliwości w sprawie wyjazdów dotyczą w sumie 9 parlamentarzystów. W tej grupie są 3 byli i 3 obecni posłowie PiSu. Pytany o to prezes Jarosław Kaczyński zapewnia, że wyników audytu się nie boi. Przecież powiedziałem jasno, że mi rękę nie zadrży. Jeżeli ktoś dopuścił się jakichś nadużyć, to zostanie usunięty z partii. Kancelaria Sejmu poprosiła też o wyjaśnienia 2 posłów Platformy Obywatelskiej i 1 z koła Bezpieczeństwo i Gospodarka. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezydent Władimir Putin oskarża Zachód o agresję gospodarczą i cynizm w corocznym orędziu do rodaków. Putin mówił, że sankcje mogą zakłócić pokojowy rozwój Rosji i przekonywał, że restrykcje Zachodu wobec Rosji nie są związane bezpośrednio z konfliktem na Krymie. To nie tylko nerwowa reakcja Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników na nasze działania na Krymie i nie ma to związku z rozwojem sytuacji na Ukrainie, tak zwaną krymską wiosną. Jestem przeświadczony, że gdyby to wszystko się nie wydarzyło, Zachód wymyśliłby jakiś inny powód, by zahamować rozwój Rosji i jej rosnącą siłę. Chodzi o to, by Rosją sterować, a jeszcze lepiej, żeby wykorzystywać ją we własnych interesach. Władimir Putin uznał, że Rosja prowadzi słuszną politykę wobec Ukrainy i zarzucił Zachodowi cyniczny stosunek do państwa ukraińskiego. Oskarżył też Waszyngton o to, że odrzuca propozycję dialogu w sprawie Ukrainy. Tymczasem na wschodzie Ukrainy nie ustają walki. Minionej doby separatyści atakowali ukraińskie wojska 71 razy. W okolicach Mariupola trwa walka z oddziałami dywersyjnymi i samolotami bezzałogowymi. W samym mieście, koło dworca kolejowego, saperzy rozbroili ładunek wybuchowy ukryty w pozostawionej torbie. Było w niej prawie 0,5 kg materiału wybuchowego. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk informuje tymczasem o konflikcie rosyjskich żołnierzy z bojówkarzami w okolicach Dokuczajewska. Miejscowi separatyści nie są zadowoleni z tego, że Rosjanie chcą mieć kontrolę nad nimi i samozwańczymi władzami. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na Filipinach odwołano lekcje i zamknięto niektóre urzędy przed nadejściem potężnego tajfunu Rabi. Władze ostrzegają przed powodziami i osunięciami ziemi. Meteorolodzy przewidują, że tajfun dotrze do archipelagu pojutrze. To był serwis Trójki. Czwartkowe popołudnie pochmurne, na Pomorzu Gdańskim, Mazurach i Podlasiu słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki, w Sudetach silny wiatr, na południu 4 stopnie, w centrum około 0, a na Podlasiu -3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, dyskiem 500 giga oraz pamięcią RAM 4 giga za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. The Voice of Poland na żywo. Wow! Jak mogę się nie cieszyć? Mam 2 uczestników w finale. To jest dla mnie jako trenera coś absolutnie wyjątkowego. Nie mówiąc już o tym, że jestem z nich naprawdę dumna. Super. Naprawdę super. Pora na finał! Oglądaj w najbliższą sobotę o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce.

konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami wdrożył takie rozwiązania prawne, które po pierwsze umożliwią w sposób bez żadnych przeszkód rodzicom do zgłoszenia, że chcą, aby dostarczyciel, że tak powiem kolokwialnie, internetu dostarczał ten internet wolny od tych treści. To jest tak zwana szeroko pojęta kontrola rodzicielska, a więc nie będzie trzeba szukać, szperać, domyślać się, być biegłym w internecie, żeby takie filtry zażądać czy założyć, tylko w bardzo prosty sposób, że jeśli ktoś dostarcza nam internet, wystarczy nasze żądanie, że chcemy, aby on był wolny od tego typu treści. Od pornografii wczoraj... Tak, bardzo proszę. Panie redaktorze, życie poszło do przodu, nie tylko w ciągu tego roku, ale ja rozmawiałam też z wieloma ekspertami z dziedziny też pedagogiki przede wszystkim i okazuje się, że jest jeszcze jedno bardzo poważne zagrożenie, mianowicie przemoc w cyberprzestrzeni i ja myślę, że trzeba będzie również za chwilę te kwestie zająć się tym zjawiskiem. Tak. Wczoraj Komisja Administracji i Cyfryzacji zajęła się tym projektem uchwały. Uchwałę przyjęto w treści pierwotnej. Nie, po poprawkach. Ja przyjęłam te poprawki, ponieważ wstępnie złożyłam Platforma Obywatelska ustami pana posła Mężydły wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Na szczęście komisja nie przyjęła tego wniosku, ale potem złożono poprawkę. Ona nie zmienia celu. Tam zdaje się, z tego co pamiętam, były wątpliwości dotyczące filtrów, prawda? Znaczy, nie panie redaktorze, nawet nie filtrów, tylko kwestii dotyczących może bardziej już takich zagadnień redakcyjno-legislacyjnych. Pozmieniano kilka słów, co nie zmienia celu i sensu tego naszego przedsięwzięcia. Ja oczywiście do tego przystałam i wydłużono termin dla rządu dla opracowania takich regulacji prawnych. Do ilu? Do 18 miesięcy. Do 18 miesięcy. Tak, bo to jest kwestia techniczna, my w zagadnienia techniczne nie wnikaliśmy, od tego są eksperci. Naszą wolą jest, aby umożliwić dostarczycielowi, rodzicom do żądania, a dostarczycielowi do tego, że zgodnie z prawem takie treści będzie mógł filtrować, usuwać, technicznie w każdym razie uniemożliwić. Uchwała wzywa ministra administracji, jest nim Andrzej Halicki, do przygotowania rozwiązań technicznych, prawnych, które zagwarantują rodzicom prawo dostępu do sieci wolnej od pornografii. Jak to w praktyce państwo sobie wyobrażają? Chociaż no, domyślam się, że to nie państwa zadania, a w tej chwili już Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Dostawca usługi internetowej na własny koszt będzie blokował treści pornograficzne, tak? Panie redaktorze, wiem, do czego pan zmierza. Otóż ja rozumiem lobby, że będzie próbowało się bronić, bo kwestia swobody działalności gospodarczej, zysków, z jakich się z tym czerpie, jest dla nich istotne. Naczelną zasadą. Jak najbardziej się z tym zgadzam, ale wśród dóbr chronionych, najważniejszych dóbr chronionych jest dobro małoletniego dziecka i ono nie ma ceny. Mm-hmm. I w tej sytuacji uważamy, że eksperci naprawdę dla chcącego nic trudnego, eksperci znajdą takie rozwiązania, które będą satysfakcjonowały wszystkich, to po pierwsze. A po drugie, panie redaktorze, rozwiązania w Wielkiej Brytanii na to wskazują. Mm-hmm. Tam nawet firmy, dostarczyciele, z tego co mówił właśnie wiceminister administracji i cyfryzacji, łączą się w takie stosowne konsorcja, które wręcz oferują, tak, czyli jakby promują, że oni mają internet wolny od tych treści. I to też jest świetna sprawa. Taką poprawkę złożyła też pani profesor Hynkiewicz, że te firmy, które będą chciały się w taki sposób przekazywać swoją ofertę, będą jak gdyby też prawnie miały taką możliwość. Zgoda, pani poseł, tyle tylko, że państwo zakładają, że odbiorca nie poniesie żadnych kosztów, a ja śmiem twierdzić, że może ponieść, ponieważ część dostawców być może nawet większość przerzuci te koszty na odbiorców. Nie ma takiego niebezpieczeństwa? Nie, ja uważam, że żyjemy w kraju, gdzie gospodarka jest oparta też na konkurencyjności, prawda? I bardziej, myślę, przeważy tutaj element tej konkurencyjności. A nawet śmiem twierdzić i postawić taką tezę i możemy się pewnie spotkać za te, no może nie 18, ale jest dalszy okres, kiedy ocenimy tą kwestię. Mianowicie, że ci, którzy będą oferować, że mają internet wolny od tych treści, będą częściej wybierani przez rodziców niż inni. Może tak się stać, no, tak rzeczywiście. Zakładamy, że być może taka sytuacja będzie miała miejsce, oby. Programy kontroli rodzicielskiej są nieskuteczne? Nie działają? Moim zdaniem są może nie tyle nieskuteczne, nie działają, są niedostateczne. One jak gdyby powodują to, że oczywiście my nie chcemy tutaj, broń Boże, rodziców za nic wyręczać. My wręcz szanujemy właśnie artykuł 48 i 53 Konstytucji, który mówi o szczególnej roli rodzica w procesie wychowania dziecka. prawda? On jakby te rozwiązania wzmacniają czy wypełniają te zasady, podstawowe zasady konstytucyjne. Natomiast dzisiaj trzeba się dobrze jakby orientować, no trzeba troszkę poszperać, poszukać w tej sytuacji, prosić o takie filtry, zakładać je, a tak chcemy tą sytuację absolutnie uprościć do minimum dla rodzica. Czyli mają to być specjalne programy, które rodzice będą otrzymywali, czy tak? Nawet powiem tak, że jak to technicznie będzie wyglądało, pozostawiam to naprawdę ekspertom. Cel jest jeden. Jeśli tego zażądają, mają mieć taki internet wolny, prawda? Bez jakiejś specjalnego osobistego zaangażowania ze swojej strony. A nie będzie, pani poseł, odwiecznych problemów z rozstrzyganiem, co jest, a co nie jest pornografią? Historia sztuki, redaktorze, na przykład, tak. To także historia golizny. Ja sobie zdaję sprawę, że dlatego daliśmy rządowi 18 miesięcy, bo my rzeczywiście nie mamy w polskim prawie definicji pornografii. Nie mamy. Prawda? Nie ma jej w słowniczku kodeksu karnego, bo mamy tutaj do czynienia jedynie z określeniem przestępstwa. Choć specjaliści potrafią rozstrzygnąć, co jest na przykład twardą pornografią, a co miękką. Ale może nawet to jest teraz świetna okazja do tego, żeby to rozstrzygnąć również definicją, pokusić się o taką definicję, nawet jeśli ona będzie do końca doskonała, ale nie robienie w tej sprawie nic i zaniechanie tej kwestii uważam, że za wielki grzech wobec małoletnich dzieci. Trzeba je chronić przed pornografią, trzeba je chronić przed pedofilią, które jeszcze tylko powiem na marginesie, panie rektorze, bardzo dobry dzień, też wszystkie kluby opowiedziały się za dalszymi pracami nad rejestrem publicznym pedofilii, widocznym w internecie, też mój pomysł, który wczoraj przeforsowałam przez pierwsze czytanie, nie został odrzucony, wręcz przeciwnie, jest wola dalszej pracy. Więc wszelkie te metody, które przed tymi najbardziej, krótko mówiąc, haniebnymi przestępcami, bo tak określił to również Europejski Trybunał Praw Człowieka, wszystko to, co może nasze dzieci dzisiaj bardzo bezbronne w sieci, prawda, bardzo bezbronne w sieci chronić, to będziemy to robić. I pójdziemy później krok dalej, przemoc w cyberprzestrzeni. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13:00 bardzo dziękuję. Posłanka Beata Kempa, Klub Parlamentarny Sprawiedliwa Polska. 20 minut już po południu. A dziś, proszę państwa, pytanie, czy inicjatywa poselska, o której przed chwilą rozmawialiśmy, zasługuje na pochwałę. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. J'entrais dans le vide, je t'aimais, je suis avide. J'ai cru voir la vérité, mais encore une fois, je m'étais trompé. Dans le doute, je me noie, mais toi, tu vas sortir de là. Pan Piotr, piszący, komentuje: walkę z pornografią w jakiejkolwiek postaci ma sens, bo chroni nasze dzieci. Pornografia może mieć zgubny wpływ na dzieci, jak i dorosłych. Należy walczyć z pornografią każdymi dostępnymi środkami, ale tak, aby nie naginać prawa. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Mateusz na antenie, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że pierwszemu udało mi się dodzwonić do dzisiejszej audycji. Powiem, jak słucham pani posłanki, to pusty śmiech mnie ogarnia. Dlaczego tak twierdzę? Zawodowo zajmuję się pornografią. jestem prawnikiem, który ma do czynienia... Panie Mateuszu, mam prośbę bliżej troszkę telefonu, bliżej mikrofonu, bo słabo słyszymy. Troszeczkę, tak. Czy teraz lepiej? Lepiej, proszę. Bardzo mi miło. Wracając do tematu. Śmiech mi się chce, słysząc panią posłankę, która proponuje stworzyć definicję pornografii. To już padło, ale dlaczego pana to śmieszy? Dlaczego mnie to śmieszy? Albowiem zakazy, jakiekolwiek zakazy nie powodują nic dobrego. To od rodziców zależy tylko i wyłącznie, jak wychowamy dzieci, czy będziemy nimi się zajmować i czy będziemy mieli wpływ na to, co robić. Odgórne regulowanie zakazów dostępu do internetu czy dostarczania takich treści pornograficznych z góry skazane są na porażkę. Czasem tak, że to rodzice często są bezradni, chcieliby, a nie wiedzą, co robić. Pan Witold. Panie Witoldzie, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Ja oczywiście ideę chronienia dzieci przed pornografią rozumiem, ale niestety takie jestem sceptyczny wobec takiego rozwiązania, ponieważ uważam, że będzie ono po prostu nieskuteczne. Natychmiast znajdą się strony, które się prześlizgną przez taką blokadę tych stron zakazanych. Dzieci, które będą czy nieletni, którzy będą chcieli się dostać do tych stron, natychmiast znajdą, które to są strony. A rodzice będą po prostu płacić dodatkowo, myśląc, że ich dzieci są bezpieczne, a po prostu te dzieci bezpieczne nie będą. No i w dodatku obawiam się, że takie rozwiązanie otworzy drogę do cenzury internetu. Dziękuję bardzo. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Znowu nasi politycy się bardzo nudzą. Cudnie. Zacznijmy przede wszystkim, może niech pan zrobi audycję, co uważamy za pornografię. Czy golizny od pasa w górę, czy w dół? No, jak pan słyszał, miałem wątpliwości. No właśnie, bo jeżeli od pasa w górę, to w związku z tym trzeba będzie na przykład zablokować możliwość oglądania filmu Miś, Konopielki. Jeśli na przykład od pasa w dół, to trzeba będzie zabronić na przykład Rejmonta Chłopów, bo tam jest golizna na całego od pasa w dół. Poza tym trzeba będzie zablokować cały Onet. Jeden kraj arabski, gdzie ktoś zwariował, właśnie tak zrobił, że uznali Onet za stronę pornograficzną, bo tam też jest golizna. I zaczniemy mieć totalny dom wariatów, no bo Jarzę Romskiego i filmu Chłopi nie uważam za pornografię, albo Sharon Stone z Nagi Instynkt, natomiast taka pani poseł widocznie tak strasznie czerwieni się, że to będzie już pornografia. Rany boskie. I ja płacę na to podatki, na takie wariatkowo. Pan Kazimierz, panie Kazimierzu, witamy pana, halo. Dzień dobry. Witamy, panie Kubo. Ja myślę, panie Kubo, że za 2 lata się spotkamy. Czy myśli pan, że te nieroby z Platformy ruszą palcem, żeby cokolwiek w tym temacie zrobić? Ja mam 2 dzieci w wieku 8 i 12 lat i naprawdę widzę, to pornografia się wylewa z tego komputera, więc nie tam ludzie mówią, że definicja porno i tak dalej. Niech da czas cokolwiek robić, panie Kubo, bo to jest tragedia. 7 trójek. Dziękuję na początku bardzo. 22. Pozdrawiam pana. Dziś pytanie, czy inicjatywa poselska zasługuje na pochwałę? Paweł Woliński, Fundacja Mamy i Taty. To jest krok w dobrym kierunku, ponieważ przy dzisiejszym rozwoju technologii spychanie jakby tego obowiązku, czy też udawanie, że rodzice sobie poradzą z technologią na tyle, żeby w sposób skuteczny filtrować treści pornograficzne w domu, no jest dosyć trudnym zadaniem i tutaj doświadczenia innych krajów pokazują, że na przykład w Wielkiej Brytanii, że właśnie zdecydowano się na takie rozwiązanie, tak, żeby zmusić operatorów, żeby to oni blokowali treści pornograficzne domyślnie abonentom i żeby odblokowanie było możliwe tylko wtedy, kiedy ktoś się wylegitymuje i to w sferze realnej, nie przez internet, najczęściej pełnoletnością po prostu. Pani Ewa komentuje, walka z pornografią w sieci powinna się zacząć od uwrażliwienia, uświadomienia przede wszystkim rodziców, co ogląda ich dziecko w sieci, do czego ma dostęp. Wbrew pozorom, ich wiedza na ten temat jest po prostu znikoma. Panie Sławomirze, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. No, chciałbym się odnieść do pytania, czy ta ustawa ma sens. Uchwała. Mi się wydaje, że raczej nie, bo młodzież i tak znajdzie, jeżeli będzie chciało dotrzeć do takich treści, to i tak znajdzie sposób, żeby to zrobić. A druga sprawa to jest, czy słucha nas pani poseł może? Tego nie wiem, ale zakładam, że być może tak. No, to ja bym chciał jej powiedzieć, że ma rację z tym chronieniem dzieci przed pedofilią i właśnie ja to robię, po prostu nie posyłam dzieci na religię ani do kościoła, bo gdzie, ale tam mogą być najbardziej narażone na takie rzeczy. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech na antenie, panie Wojciechu, halo. Dziemry, witam państwa. Witam. Witam. No co, ja zadzwoniłem tak, ponieważ ja już jestem ojcem dwójki dzieci, jeden 7 na drugi 12 i powiem, że pedofilia i pornografia w dostępie do sieci naprawdę mnie przeraża. Wystarczy kupić dziecku smartfon, gdzie on, wchodząc w sklep Play, ma dostęp w zasadzie do od razu do pornografii, to naprawdę jakiejś takiej, nie przeglądałem tego, naprawdę to tutaj nie ma o czym dyskutować. To musi być przez państwo w jakiś sposób zabezpieczone, w jakiś sposób dzieci muszą mieć ograniczony tego dostęp, bo dzieci to jest inne pokolenie, oni siedzą cały czas przy telefonach, przy komputerach, oni nas ojców wyprzedzają o kilka kroków, a jeśli nie o kilka kilometrów, jeśli chodzi o zabezpieczenia sieci, nie mogą być tego oferowane. To jest sprawa, gdzie rodzic ma sam zdecydować, czy chce, czy nie chce, więc ja tu problemu nie widzę. No ale założenie jest takie, że to de facto będzie dalej decydował rodzic, czy chce takiej pomocy, czy też nie. Pan Karol napisał: jestem jak najbardziej za filtrowaniem pornografii na życzenie klienta, ale rzeczywistość jest troszkę inna niż wyobraża sobie to pani poseł, ponieważ takie filtrowanie nie jest tanim rozwiązaniem. Odwieczna walka administratorów ze spamem jest tego dobrym przykładem. Koszty zapewne zostaną zrzucone na klienta. Pani Ewo, witamy, halo. Dzień dobry. Dzień witam dobry. Serdecznie państwa. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam do Trójki. I powiem tak, nie wierzyłam w to, że kiedykolwiek zgodzę się w jakiejkolwiek sprawie z panią Beatą Kępą, ale dzisiaj jestem bardzo mile zaskoczona tym, co usłyszałam w radio. I powiem tak, jako rodzic, jako matka dwójki dzieci, jednej dorastającej córki, a drugiej dopiero, że tak powiem, raczkującej, potraktuję ten nowy, jak gdyby, dostęp do internetu jako dodatkowe narzędzie kontroli nad tym, co moje dziecko będzie robiło w sieci. Pomimo tego, że wychowuję, pomimo tego, że w naszym domu nie ma jakichś tematów, tabu, dziecko może o wszystko zapytać, mam nadzieję, że to będzie naprawdę jakaś dodatkowa pomoc dla rodzica, który będzie mógł dodatkowo kontrolować swoje dziecko i bronić je przed po prostu treściami, które są dla niego destrukcyjne. Pani Grażyna. Tutaj się zgadzam, jestem za. Dziękuję. Pani Grażyna napisała i przywołuje przykład swojego dostarczyciela internetu. Za 9,90 miesięcznie można mieć zabezpieczenie, kontrolę rodzicielską. Nie ma potrzeby stanowić prawa. Każdy rodzic znajdzie rozwiązanie. Panie Jakubie, witamy. Halo? Witam serdecznie. Witam. Chciałbym się dołączyć do dyskusji i powiedzieć, że walka z pornografią w internecie tak naprawdę z ustawowego punktu widzenia nie ma najmniejszego sensu, ponieważ to jest niewykonalne i nie da się zablokować tych sieci, ponieważ jeżeli jest na przykład serwer w Polsce to zablokują, to będzie serwer postawiony w Indonezji i tego nie zablokują. Jedynym rozwiązaniem moim zdaniem jest edukacja rodziców, którzy mogą zainstalować na każdym komputerze program, który blokuje takie treści. Oczywiście idzie to ominąć, co większość moich rówieśników ze szkoły wie, ponieważ w szkołach, we wszystkich komputerach z reguły są takie programy i idzie to ominąć. Ale jeżeli rodzic powie swojemu dziecku, że nie może usuwać historii z komputera, ponieważ jeżeli usunie, spotka go jakaś tam kara, to rodzic ma pełen wgląd w to, co robi to dziecko w komputerze. Program blokuje strony, historia jest dostępna i to wszystko się sprowadza do tego, jak rodzice będą wychowywać swoje dzieci, a zakazać tego odgórnie się moim zdaniem niestety nie da. Jeden ze słuchaczy napisał: jestem jednym z deweloperów najpopularniejszego systemu operacyjnego używanego przez dostarczycieli internetu. Moje pytanie do pani poseł brzmi: jak technicznie chce, aby to wszystko zostało rozwiązane? Na każdy pomysł mogę przedstawić obejście, które zna przeciętnie rozgarnięty nastolatek. Dzieci trzeba wychowywać, a nie uchwalać kolejne ustawy. Panie Piotrze, jeszcze pan. Halo? Witam serdecznie, panie Witam. Kowal. Chciałem tylko powiedzieć, że nie ma technicznej możliwości zablokowania takiego czegoś. Mam, że tak powiem, chrześniaka, który uczęszcza aktualnie do szkoły podstawowej. Mają poblokowane, że tak powiem, wyjścia na różne strony. Jednak po prostu znajdują sposób na że tak powiem, ominięcie tego. Bardzo w prosty sposób, po prostu wykupują, czy też korzystają z darmowych serwerów proxy, które uniemożliwiają, że tak powiem, umożliwiają na dotarcie po prostu danej strony i taka strona nie jest po prostu blokowana w ten sposób. Pan Rafał napisał: to zwyczajna cenzura treści pornograficzne, zwykła wymówka, to rodzice są od wychowywania dzieci. Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Wszystkie działania, które idą w kierunku ograniczania, zawężania, czy też likwidowania treści pornograficznych, czy w internecie, czy w telewizji, czy w periodykach, No to są kroki w dobrym kierunku, dlatego że wiele jest w tej chwili różnych z tego tytułu zjawisk negatywnych, jeśli chodzi o młodzież, dzieci. Natomiast rodzice nie potrafią zawsze opanować, żeby dziecko nie miało wejścia do internetu, bo nie potrafią nawet. I w tej chwili zupełnie są inne czasy niż na przykład wtedy, kiedy ja żyłem, byłem młody. A teraz już każdy ma komórkę, każdy wchodzi do internetu prawie i to są problemy z kontrolą, co dzieci oglądają. Bo jednak trzeba podkreślić, że jeśli mówimy o wychowaniu dzieci, młodzieży, to zawsze wychowanie wiąże się z pewnym wymuszaniem pewnych kwestii. Nie ma wychowania takiego bezkonfliktowego zupełnie. Pani Anna napisała, mam wrażenie, że dzwoniący nie do końca zauważyli, że to ma być możliwość. Dla rodziców reagują oburzeniem. Takie narzędzie moim zdaniem jest bardzo dobrym pomysłem. A moim gościem jest pan Roman Dmowski, wiceminister administracji i cyfryzacji. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Witam serdecznie. Może stać się tak, że Sejm zobowiąże Ministerstwo Administracji do przygotowania w ciągu 18 miesięcy rozwiązań technicznych, także prawnych, które umożliwiałyby rodzicom dostęp do sieci internetowej wolnej od pornografii, jak to określono. To będzie trudne zadanie? To zadanie nie będzie trudne, gdyż tym tematem zajmujemy się już od jakiegoś czasu. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się ponad rok temu i już wtedy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczęło cykl spotkań z instytucjami pozarządowymi, instytucjami, które zajmują się tą tematyką, aby właśnie wspólnie wypracować, jakie będą najbardziej optymalne rozwiązania. W trakcie dyskusji wyszło, że nie ma rozwiązań idealnych, które by wszystkie te zagrożenia potrafiły zablokować. A no właśnie, czy znamy rozwiązania skuteczne? Nie ma rozwiązań w 100% skutecznych i tutaj podawany przykład Wielkiej Brytanii jest również przez nas analizowany, mamy z nimi bezpośrednie kontakty. Rzeczywiście większość operatorów Wielkiej Brytanii wprowadziło możliwość blokowania takich stron, natomiast ta blokada nigdy nie jest w 100% skuteczna, szczególnie dla młodzieży, która ma duże kompetencje, jeżeli chodzi o omijanie różnego typu zabezpieczeń. Natomiast to nie przekreśla samego pomysłu. Wydaje się, że dla rodziców, którzy nie są biegli cyfrowo, taka opcja, taka możliwość, aby u operatora zamówić internet z zablokowanym albo częściowo ograniczonym dostępem do stron internetowych zawierających treści pornograficzne, może być znacznym ułatwieniem. Dostawca internetu miałby dostarczać odbiorcy internetu specjalne oprogramowanie. Bezpłatnie, myśli pan, że dostawcy nie znajdą drogi, by jednak kosztami obciążać rodziców? Znaczy, wydaje się, że już dzisiaj my dysponujemy całą listą programów, które są bezpłatne w języku polskim i które właśnie zapewniają tą kontrolę rodzicielską. Być może ta uchwała Sejmu to będzie także dla dostawców sygnał, że istnieje taka potrzeba, zapotrzebowanie i być może pojawi się większa jakaś akcja informacyjna, która pokaże, jak już teraz, dzisiaj istniejące rozwiązania wykorzystywać. Ja zacząłem opowiadać o tym cyklu spotkań, które myśmy przeprowadzili. Właśnie wnioskiem z tych wszystkich konsultacji był taki wniosek, że podstawą jest edukacja rodziców, a także edukacja dzieci, młodzieży. Edukacja, która właśnie pomoże, podpowie rodzicom, jak zabezpieczać, jak korzystać z tych darmowych programów, ale także edukacja, która pokaże, jak reagować, czasami może obserwować zachowanie dzieci, bo trzeba sobie zdać sprawę, że właśnie pornografia to jest tylko jeden fragment. Mamy do czynienia z znacznie szerszym zjawiskiem przemocy w internecie. I tutaj oprogramowanie nie zawsze jest w stanie wyłapać jakąś agresję, która na przykład może się pojawiać na Facebooku czy na innych portalach społecznościowych. Słuchacze zwracają również uwagę na taką oto okoliczność, że takie oprogramowanie może osłabić czujność rodziców. Rodzic pomyśli, mam oprogramowanie, mam umowę z dostawcą o blokowaniu tych, a nie innych treści, mogę spać spokojnie, przestaje się interesować. No. te takie wątpliwości również są uzasadnione. Ja powiem tak, ta dyskusja, która dzisiaj się toczy, pokazuje, jak wiele kwestii jest związanych z tym zagadnieniem. Jak wiele różnych głosów jest, które pokazują na przeszkody z różnych zupełnie czasami zaskakujących stron, bo z jednej strony rzeczywiście trzeba uwzględnić, czy wprowadzenie, gdyby wprowadzono na twardo taki obowiązek, czy nie spowoduje w efekcie podniesienia kosztów dostępu do internetu. Mm-hmm. Dyskutowaliśmy o tym, że nie ma rozwiązań idealnych. Mówimy o tym, że tak naprawdę nie ma jednoznacznej definicji prawnej, co to jest pornografia. Owszem. Mnóstwo jest tych zagadnień. Stąd myśmy uczestnicząc w pracach komisji z radością przyjęli to, że mamy na to 18 miesięcy. Bo... A no właśnie, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że ministerstwu Sejm chce dać przesadnie dużo tego czasu, aż 18 miesięcy na realizację uchwały. To rzeczywiście musi potrwać aż tyle? To wszystko wymaga szerokich konsultacji w różnych obszarach. Z jednej strony konsultacje właśnie związane z definicją prawną, z drugiej strony konsultacje z przedstawicielami dostawców usług internetowych, ponieważ kwestia jest jednak dość nowa i dość szczegółowa, trzeba założyć, że przed konsultacjami te strony muszą się przygotować i kolejne spotkania będą wymagały jakichś prac analitycznych, jakichś prac takich bardziej szczegółowych. Dlatego bazując na naszych doświadczeniach uznajemy, że 18 miesięcy to jest taki termin, kiedy już wszystkie niezbędne kwestie zostaną wyjaśnione i konkretne rozwiązania zaproponowane. Natomiast my nie chcemy jakby z tym czekać. Już teraz chcemy rozpocząć cykl spotkań. Tutaj wydaje się, że jeżeli Sejm przyjmie tą uchwałę, to będziemy mieli jakby dokument, który będzie takim kolejnym bodźcem dla rządu, ale też dla biznesu, dla dostawców internetowych, aby zastanowić się, co już teraz możemy zrobić, aby w tym kierunku stworzyć rozwiązania, które pomogą rodzicom zapewnić tą ochronę. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Roman Dmowski, wiceminister administracji i cyfryzacji. Ktoś napisał, ma to sens, należy próbować. Uważam, że kwestie kosztów wyreguluje konkurencja. 7 trójek na początku, 22. Pan Marcin napisał, w Turcji w 2007 roku wprowadzono ustawę, która blokuje pornografię w internecie. Blokuje również wiele innych stron internetowych, niewygodnych w danym momencie dla rządzących. Czy inicjatywa poselska zasługuje na pochwałę? Za, a nawet przeciw. Witamy panie Pawle, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. chciałbym tylko prosić, żeby większą uwagę zwrócić na wychowanie, a mniejszą na kontrolę, bo to słowo kontrola bardzo często pada w tym programie. I druga rzecz, prośba do polityków, ręce precz od naszych dzieci, poradzimy sobie sami. I nie chciałbym, aby prawo ustalali i prostowali kręgosłup moralny mojego dziecka ludzie, którzy takiego kręgosłupa nie posiadają. A niestety politycy w Polsce takiego kręgosłupa na dzień dzisiejszy nie posiadają. Pan Zbigniew napisał, dziękuję panu. Australia chciała wprowadzić takie blokady, po kilku latach wycofała się z tego. Filtrowanie było nieskuteczne, generowało dodatkowe koszty. Poza tym dawało pole do nadużyć. Na listach blokowanych stron przypadkiem często znajdowały się strony na przykład organizacji opozycyjnych. Panie Krzysztofie, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja może taki troszeczkę wejdę w inną skalę, w inny aspekt, no bo teraz tak to wygląda mi jako temat zastępczy, bo pan ma dzisiaj w środę ostatnią audycję taką, no czwartek. Czwartek dzisiaj właśnie w Polsce właściwie już schyłkową, znaczy w tym sensie, że nie ma już innych alternatyw, żeby można było mówić różne ważne, pilne rzeczy. Jutro jest co prawda piątek, jeszcze audycja popołudniowa, no ale to jest już jako dodatek. Natomiast no Solidarna Polska, no taka partia, która właściwie jest schyłkowa, symboliczna, i pani była tak, jeszcze jakby pani Krystyna Pawłowicz podnosiła te rzeczy. Dla mnie pani Kępa, ja nawet z tej całej partyjki to jeszcze ją mogę czasami słuchać, ale właśnie dlatego ją dali, bo jest wiarygodna. Tak jak mówię, temat zastępczy, jeżeli chodzi o seksualne, to niech niszczą dalej kopalnie, niech kładą nam Azjaci przemysł. Na Śląsku jest taka już seks turystyka, nie tylko na Śląsku zresztą, bo Warszawy, wszystkich miastach, ale tam jest werbunek, już następuje do właściwie już niektóre rodziny takie patologiczne, to się dzieci zaczynają utrzymywać z usług seksualnych. Także no wczoraj była sytuacja w kopalni Zofiówka i Ormontowice i Budryk. Panie Krzysztofie, ale górnicy. Musi pan to być bardzo ważne, no, sprawiedliwy i mam nadzieję, że pan pamięta, że sytuacji kopalni w Polsce poświęciliśmy chyba kilka nawet audycji. Pan Michał, panie Michale, witam, halo? Witam pana, panie Kubo. Przypomnę pytanie, wróćmy do wątku, czy inicjatywa poselska zasługuje na pochwałę? Tak jest. Wydaje mi się, panie Kubo i drodzy słuchacze, że mój głos może być też cenny w tej dyskusji. Mianowicie ja od dłuższego czasu fachowo zajmuję się pomocą ludziom, którzy cierpią na różne uzależnienia. Mhm. I wie pan, no jestem psychoterapeutą i w grupie tych osób coraz więcej jest takich, które mają różne problemy osobowościowe, które zaczynały gdzieś tam grzebać zbyt wcześnie w takich treściach typowo pornograficznych, więc moim zdaniem, jako specjalisty też w tych sprawach czysto ludzkich, warto podejmować nawet takie inicjatywy ustawodawcze, żeby tych młodych, którzy ze względu na to, że nie mają jeszcze różnych mechanizmów typowo ludzkich rozwiniętych, ci, którzy korzystają z tych materiałów, no to się może bardzo skończyć. A no właśnie, bo korzystając z pana obecności na antenie, pozwolę sobie zadać pytanie, właściwie pan Przemysław zadaje takie pytanie. Proszę przywołać badania czy doświadczenia przeprowadzone na dzieciach opisujące zgubny wpływ takich treści na rozwój dziecka. Na czym ten wpływ polega? Wie pan, przede wszystkim, jeżeli ktoś, u kogo jeszcze te różne płaszczyzny związane z rozwojem płaszczyzn seksualności nie są nabudowane, czyli jeżeli nie ma jakiejś takiej dojrzałości osobowościowej, to ktoś taki ma później start trudny w małżeństwie, żeby na przykład nawiązać jakiekolwiek dobre relacje i żeby nie traktować człowieka jako podmiotu do zaspokojenia tych ważnych, ale czasami właśnie przez treści pornograficzne wypaczonych potrzeb seksualnych, nie? Mm-hmm. Badań jest bardzo dużo i nie będę tutaj przywoływał autorów, ale można poszukać w internecie, tego jest dużo. I różnie też do tego badacze podchodzą. Generalnie, wie pan, to tak jest, takie stare polskie przysłowie, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąca. Dużo w tym prawdy także, jeżeli chodzi o zbyt wczesną ingerencję takich treści, mówiąc prosto, w mózg, który nie jest do tego przygotowany. Tam się pana zdaniem kończąc, jest to, może to być zgubne. Aneta Zielińska, psycholog dziecięcy, klinikadzieci.pl. Myślę, że rodzice odpowiadają bardzo za to, co się dzieje w wychowaniu dzieci, szczególnie kiedy dzieci wchodzą w wiek rozwoju seksualnego. Aktualnie ta granica jest coraz bardziej nam niżej przesuwana niebezpieczeństwo oglądania przez dzieci pornografii, natykania się na takie treści, których jest, już pojawia się bardzo dużo w internecie, jest bardzo szeroka. Myślę, że każdy z rodziców powinien mieć absolutnie możliwość podjęcia swojego wyboru, czy takie treści powinny być blokowane, czy nie. Dla bezpieczeństwa dzieci jest to bardzo, uważam, z perspektywy tutaj nawet psychologii dziecięcej, ale i rozwoju i seksualności, bardzo potrzebne, aby w pewnym wieku, tutaj mówimy o dzieciach mniejszych, wiek 6, 7, 8, aby pewne treści nie docierały, bo zupełnie inaczej treść pornograficzną odbiera 10, 11, 12 latek, absolutnie nie jest gotowy na tą 6, 7. Moim zdaniem niech każdy z nas, rodziców, ma taką decyzję, niech podejmie takie zdanie i niech spróbuje podjąć najlepszą decyzję dla siebie, dla swojego dziecka. Ja dla swoich dzieci na pewno takie treści będę blokowała. Pani Diano, co pani na to? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem mamą siódemki dzieci, w tym piątki chłopców i powiem tyle. Absolutnie jestem przeciwko ingerowaniu naszego parlamentu w to, jak kontrolujemy, to słowo chciałabym zamienić może bardziej na jak zauważamy i jak widzimy nasze dzieci. Bardzo nie podoba mi się słowo kontrola. To po pierwsze. Po drugie, przepraszam, jestem chyba troszkę wzburzona. Pani Diano, ale przy okazji, gdyby pani ściszyła radio, bo to też przeszkadza. Dobrze, dziękuję. Aha. A po drugie? Myślę, że jestem troszeczkę zaskoczona zdaniem organizacji, które reprezentują nasze dzieci, czyli była tam Fundacja Mamy i Taty, czy Przyjaciół Dzieci. Naprawdę nie rozumiem stanowiska, które mówi o tym, by nasze dzieci po prostu kontrolować. Bardzo często słucham pana audycji i bardzo często zwracam na to uwagę, że jednak najprostszym i naprawdę najskuteczniejszym sposobem jest zwykła rozmowa i uwaga w stosunku do dzieci. Nic tego nie zastąpi. A trzecia sprawa. Każdy dostarczyciel internetu, jeśli tylko zapytamy, to podobnie jak w banku, jeśli zapytamy o opcję kontroli rodzicielskiej, ona naprawdę jest, istnieje. I można z tego skorzystać. Pan Sebastian. Dziękuję. Pani Diano, pani Sebastianie, witam. Halo? Halo, centralo. Może za chwilę. Małgorzata Berwit, dziennikarka, autorka programów dla dzieci. Myślę, że inicjatywa poselska jest trafiona w dziesiątkę. I bardzo się cieszę, że coś takiego ktoś wymyślił i że to będzie. Szkoda, że tak późno, ale lepiej, że będzie, niż w ogóle by miało nie być. Mówię to jako matka, a teraz mam syna jeszcze nastolatka, a także babcia, bo mam czworo wnucząt, które już zaczynają te najstarsze obsługiwać komputer i z obawą myślę o tym, że nie zawsze udaje nam się zablokować wszystkie strony, zwłaszcza jeśli chodzi o telefony i te strony, które dzieci po prostu chętnie potrafią sobie same otworzyć. Panie Jakubie, jeszcze pan na koniec, halo? Witam serdecznie. Witam. Panie Jakubie. Tu Jakub, Strumienka. No, słyszę, tak. Panie Kubo, ja niedawno usłyszałem u pana na antenie takie pytanie jednego ze słuchaczy, czy są w ogóle jakieś badania, czyli dowody na to, że pornografia jest szkodliwa w ogóle dla dzieci. Mm-hmm. I chciałem pana zapytać, czy pan słyszał o takim człowieku, który się nazywa Ted Bundy? Tak. Słyszał pan? Słyszałem. No więc ja chciałem się podzielić takim wywiadem, który nawet niedawno słuchałem. On udzielił go kilka lub kilkanaście godzin przed wykonaniem wyroku śmierci. Umarł na krześle elektrycznym. Mm-hmm. I to jest człowiek, który zgwałcił i zamordował kilkadziesiąt kobiet. Około 40 z tego, co pamiętam. I on powiedział historię taką wstrząsającą w świetle tego, co słyszymy na przykład od pana Lwa Starowicza, że pornografia w ogóle generalnie dla dorosłych jest czymś fajnym, co może urozmaicić nasze życie seksualne. Ted Bundy był człowiekiem, który wzrastał we wspaniałym domu, gdzie miał kochających rodziców, którzy zawsze mieli dla niego czas i rozmawiali z nim również. Odnosząc się do tego, co przed chwilą pani powiedziała, że wystarczy rozmowa. Krótko mówiąc. Ale zabrakło kontroli i była jedna mała mroczna tajemnica w postaci właśnie uzależnienia od seksu. Coraz bardziej ostrego, coraz bardziej brutalnego. Znaczy pornografii coraz bardziej brutalnej. I pan Bundy na kilkanaście godzin przed śmiercią dzieli się takim doświadczeniem, które już nabył w więzieniu, że tam... Panie Jakubie, jedno zdanie. No, zmierzajmy do puenty. Jedno zdanie jest takie, że uważam, że należy wszelkimi metodami utrudniać dostęp do pornografii, i to nie tylko dzieciom, bo to z tego rosną psychopaci i zboczeńcy po prostu. Za 8 minut, godzina 13. Ponownie już teraz na antenie pan Roman Dmowski, wiceminister administracji i cyfryzacji. Za chwilę, mam nadzieję, pani Beata Kempa, Sprawiedliwa Polska. Dziś słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dziś na pytanie, czy inicjatywa poselska zasługuje na pochwałę, 39% internautów uważa, że tak, 61%, że nie. Pani poseł, w uzasadnieniu tej uchwały jest taki zapis, że chodzi o blokowanie pornografii, unikając cenzurowania treści, zachowując wolność dostępu do internetu. Troszkę tak czuję, że boją się państwo głosów o próbie cenzurowania internetu. To nie to, że boimy się, ale szanujemy kwestię dotyczącą wolności w dostępie do internetu i dlatego ustawiamy tę sprawę nieco inaczej niż na przykład David Cameron w Wielkiej Brytanii, prawda? Gdzie jest całkowity zakaz i tylko jak ktoś chce, to ma dostęp. Natomiast my tutaj uważamy, że należy korzystać z dobrodziejstwa Konstytucji i artykułu 31 ustęp 3 Konstytucji, który mówi wyraźnie, to jest tak zwana zasada proporcjonalności, warto w mądrym radiu edukować. Zasada proporcjonalności, która mówi bardzo wyraźnie, że jeżeli wymaga tego dobro publiczne, obyczajność i tak dalej, można w ustawie ograniczyć pewne prawa, które są i wolności, które są wolnościami konstytucyjnymi. Także to nie jest tak, że wszystkie wolności, czy pewne wolności prawa konstytucyjne nie można ograniczyć. No, ale to można, dość... jeśli tego wymaga na przykład w tym przypadku obyczajność i interes publiczny. Dość niebezpieczny zapis, bo teraz pytanie, kto rozstrzygnie, co jest bezpieczne, a co niebezpieczne. Panie ministrze, już dziś pojawiły się takie głosy, że oto państwo przygotuje narzędzie do blokowania internetu w sprawie innych treści również. Nie ma takiego niebezpieczeństwa? Te głosy pojawiały się w trakcie dyskusji, o których ja wcześniej mówiłem i dlatego ja chciałbym dzisiaj wyraźnie powiedzieć, według mnie nie będzie potrzeby wprowadzania regulacji prawnych, które będą ograniczały z definicji dostęp do jakichkolwiek treści, bo jednak ta swoboda w internecie jest podstawowym dobrem, na które, jak nawet przed chwilą słyszałem, reaguje wielu naszych słuchaczy, tak. I mówi, że być może z tego powodu właśnie są przeciwni temu projektowi. Może tak. I jeszcze raz chciałbym doprecyzować. I treść rozmów na komisji sejmowej i też sama uchwała wzywa do opracowania rozwiązań, nie wzywa do opracowania konkretnie regulacji prawnych. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie w oparciu o doświadczenia innych państw znaleźć takie rozwiązania, które będą dawały możliwość, jeszcze raz podkreślam, możliwość, aby rodzice mogli włączyć takie ograniczenie na łączu internetowym, który dostarcza im dostawca. Natomiast nie mówimy o regulacji prawnej, która by miała z definicji ograniczyć dostęp do treści w internecie. Pani poseł, Sejm zajmie się uchwałą na jednym z najbliższych posiedzeń? Tak, myślę, że tak. Wszystko zależy od tego, jakie będą decyzje w tym przypadku marszałka. Pana marszałka. A myśli pani... Nie, tok procedowania jest oczywisty. Mamy regulamin Sejmu. To wiadomo, ale myśli pani, że uchwała zyska aprobatę posłów? Ale rzeczywiście, że tak, bo już zyskała, bo jeżeli nie została odrzucona w pierwszym czytaniu, ja wyraziłam zgodę na pewne poprawki. To były poprawki posła partii rządzącej, więc nie sądzę, żeby teraz ta sama partia była przeciwna projektowi uchwały. Tym bardziej, że bez przesady. Ja rozumiem opór tych, którzy chcą, aby takie treści były dostarczane, ale uważam, że ponad ten opór, jeszcze raz powtórzę, trzeba postawić dobro małoletniego dziecka i tam tych argumentów po prostu nie przyjmuję i cieszę się, że w tej pierwszej sądzie te 40% jest za, a gwarantuję, że za chwilę, jeśli dotrze to niezafałszowany obraz i intencja tej uchwały, to będzie tych zwolenników zdecydowanie więcej, a na pewno będą to rodzice. Posłanka Beata Kempa, Sprawiedliwa Polska, Roman Dmowski, wiceminister administracji i cyfryzacji. Miłego dnia państwu życzę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, a my usłyszymy się już jutro. A piątek jutro, tak? Ach, no to po godzinie 16, proszę państwa, obecność bardzo obowiązkowa, bo przed nami pierwsza licytacja. Was it Dina Badger and Zapraszamy do reklamy. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak, NC Plus telewizja.